Раздзел 9. Гэта ноч прынесла мне разгадку аднаго цікавага пытання, якое выявілася зусім нецікавым, калі не лічыць таго, што я лішні раз пераканаўся ў тым, што подласць жыве і ў дурных, добрых наогул душах. Справа ў тым, што я зноў выйшаў на чына крокі, пабачыў ахмістрыню са свечкай і зноў прасачыў яе да пакоя з шафай. Але на гэты раз я вырашыў не адступаць. Шафа была пустая, значыцца, шукаць трэба было там. Я пахітаў дошку ў задняй сценцы, шафа стаяла засунутая ў нішу сцяны, пакруціў усё, што магчыма было круціць, пасля паспрабаваў падняць іх угару і пераканаўся, што мае спробы маюць поспех. Бабуля была, напэўна, глухаватая, іначай яна пачула б мае практыкаванні. Я з цяжкасцю пралез у атвор і пабачыў скляпеністы ход, які спускаўся строма ўніз, як быццам у сутарэнне. Збітыя цагляныя прыступкі збягалі ўніз, і ход быў такі вузкі, што я чапляўся плячамі за сценкі, з цяжкасцю спусціўся па прыступках і пабачыў невялічкі, таксама скляпеністы пакоік. Ля сцен яго стаялі скрыні, акутыя палосамі жалеза, дзве шафы. Усё это было адчынена. Аркушы пергаменту і паперы ляжалі паўсюль. Пасярэдзіне пакоя стаяў стол і ля яго грубы табурэт, а на ім сядзела ахмістрыня і разглядала нейкі пажоўклы аркуш. Мяне ўразіў выраз сквапнасці на яе твары. Калі я ўвайшоў, яна закрычала з перапуду і паспрабавала схаваць аркуш. Я паспеў узяць яе за руку. «Пані ахмістрыня, дайце мне гэта!» «І не скажаце вы, чаму вы кожную ноч ходзіце сюды ў таемны архіў? Што робіце тут? На што палохаеце ўсіх сваімі крокамі?» «Ух ты, бацюк на мой, які спрытны!» – незадаволена сказала яна. «Всё яму ведаць трэба!» І, відаць таму, што знаходзілася на першым паверсе, загаварыла з выразнай народнай інтанацыяй. «А скуля з макам ты не хочаш? Бачце вы, што яму трэба?» «І аркуш схаваў. Каб ад цябе твае дзеці так хлеб на старасці год хавалі, як ты ад мяне той аркуш. У мяне, можа, больш правол тут сядзець, чым у цябе. А ён, бачыце, сядзець ты пытаецца. Коп на цябе так верады сядалі, ды не пыталіся». Мне гэта апрыкла, і я сказаў ёй: «Ты што, ў турму захацела? Ты чаго тут? Ці, можа, ты адсюль дзікаму паляванню знакі даеш?» Ахмістрыня пакрыўдзілася, твар яе сабраўся ў вялікія зморшчынкі. «Грэх вам, пане», вымавіла яна. «Я жанчына сумленная, я за сваім прыйшла. Вось яно ў вашай руцэ, тое, што мне належыць». Я глянуў на аркуш. Там была выпіска з пастановы камісіі па справе аднадворцаў. Я прабег вачамі па радках і ў канцы прачытаў: «І хаця он і Закревскі і да сей пары утверждает, што ў него ёсць дакументы в падтверждэнне сваіх дварянскіх прав, а также того, что наследником Яновских по субституции является именно он, а не господин Гарабурда, дело сие за длительностью 20-летнего процесса и без доказательностью следует предать забвению, а прав дворянства, как недоказанных, господина Закревского и Сидора лишить». «Ну и что с гэтага?» – спытал я. «На тое, батюк на мой», – праспявала ахмістрыня, – «што я Закрэўская, вось што. А гэта мой бацька так судзіўся з вялікімі ды моцнымі. Не ведала я, ды дзякуй добрым людзям навучылі розуму, сказалі, што павінны тут недзе быць дакументы. Узяў суддзя павятовы 10 чырвоненькіх, але ж